Pia aya hizi zinaelezea mambo ambayo watayafanya Mayahudi katika eneo hili na namna Allah tabaraka wa taala atakavyowafanyia wao kutokana na mabaya watakayoyafanya, namna Allah atakavyowalipa. Kihistoria, ardhi ya Filistini kwa miaka mingi miongoni mwa makabila yaliyofika mapema kukaa na kuishi katika ardhi ile ni Al-Kan'aniyun, ambao ni kabila katika makabila ya Waarabu. Baada ya miaka mingi kupita, tena baada ya kufa Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam, Yusha bin Nun aliwakusanya wana wa Israel kuwaingiza katika al-ardhi al-muqaddasa. Tayari walikuwepo watu ambao walikuwa wakiishi katika eneo lile. Walipoambiwa na Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam kwa amri ya Allah, udkhulu al-ardha al-muqaddasa allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, ingieni katika ardhi al-muqaddasa, ardhi takatifu ambayo Allah tabaraka wa taala amekupeni nyinyi zawadi, na wala msigeuke kurudi nyuma visigino vyenu, mtakuwa ni wenye kula hasara. Walileta mjadala mrefu wakimpinga Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam. Katika waliyosema wakasema, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun, hakika katika ardhi ile kuna watu jabbarin, kuna al-amalika, ni watu katika watu walikuwa wakiishi katika ardhi ile amalika, kwa ni watu jabbarun, sisi hatuingii mpaka wale watoke, wakitoka sisi tutaingia. Wakanasihiwa, wakaambiwa maneno ya upole ya kuwatia nguvu, lakini bani Israel walikataa, wakamwambia Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, nenda wewe na mula wako mkapigane, sisi tuko hapa tumekaa tawasubiri. Allah subhanahu wa ta'ala akawapa adhabu yatihi katika ardhi ya kutangatanga na kuhangaika mpaka alipofariki Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam. Wakakubali kutii amri, wakaingia na Yusha bin Nun. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya zama kupita na mambo mengi kupita, akaeleza katika Taurat, وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. تلشهكم وبني إسرائيل ndani ya kile kitabu yani at-Taurat kwamba wallahi ninyi mtafanya uharibifu katika ardhi na mtatakabbar katika ardhi kutakabari kukubwa, lakini mfahamu ya kwamba mkifanya takaburi hizo mtafanya mara mbili. Mara ya kwanza tutawaletea watu katika waja wetu, na haimaanishi, mufasiruna wanasema haimaanishi kusema waja wetu basi wawe ni Waislamu au watu wema, wakasalitiwa na watu waovu. Fajasu khilala diyari wa kana wa'dan maf'ula. Na mara ya pili, ma baadhi ya mufasirini hasa katika zama za sasa wanataka kutafsiri aya hizi kwa matukio ya sasa, haya mambo yote yalishatokea. Kwa mara ya pili wakafanya hivyo hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala akawapelekea vile vile bala, wakaangamizwa, wakauawa. Lakini baada ya kuwa walijirudi, Allah tabaraka wa ta'ala akawapa nguvu, wa amdadnakum bi amwali wa banin waja'alnakum akthara nafira, kisha wakaambiwa, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idha jaa wa'du al-akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulu al-masjida kama dakhaluhu awwal marra wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira. Kwa mara ya pili tena wakafanya ujeuri huo na wakaangamiza. Siko katika kuelezea historia ya mambo yalivyotokea na muarikhu na wanavyoeleza namna walivyoswagwa bani Israel yani Mayahudi, lakini niko katika kueleza hii nukta ya mwisho sasa. Allah subhanahu wa ta'ala akawaondoshea madhila haya, lakini baada ya kuwa wameshatangatanga katika miji na wametawanyika wana wa Israeli, Allah anawaambia asa rabbukum ay yarhamakum, ni hakika Mola wenu atawahurumieni nyinyi. Wa in udtum udna, na mkirejea tena kufanya uharibifu, tutarudia tena. Mkirudia ule uharibifu wenu mliofanya mara mbili, ambao uliandikwa kwenye Taurati, na kwamba Allah atawalipa katika kila uharibifu mtakaofanya, atawalipa malipo mabaya kabisa kwenu kama mtaendelea na utaratibu huo. Wa in udtum udna, na mkirejea tena tutarudia tena sisi kuangamiza kama hivyo mlivyofanya mara ya kwanza. Kwa hiyo hii ndiyo sunnatullahi, ndivyo itakavyokuwa katika huu ulimwengu. Karne ya 20 ilipoingia, ulimwengu wa kikafiri ukawa unakwenda mbio kuhakikisha, hasa wale waliokuwa na nguvu wakaenda mbio kuhakikisha kwamba Mayahudi wanarudi tena katika ardhi ya Filistini na kuipora ardhi ile na kuuchukua msikiti ule. Njama nyingi zikafanyika mpaka kwenye Mayahudi wakakusanywa kutoka Afrika, kutoka Russia, kutoka Amerika, kutoka Europe, kutoka kila mahali, wakarudishwa katika ardhi ya Filistini kimabavu, wakaivamia ardhi ile kinguvu, mpaka Waislamu wakaingia kwenye mapigano, vita ya mwaka 67, mpaka wakawa wamekamakinika Mayahudi, wanaishi katika nchi ile kwa mabavu na udhalimu wa hali ya juu na ufisadi wa hali ya juu, na ufisadi wake ulimwengu mzima unashuhudia, wanaona jambo hili. Waislamu hawana nguvu za kupambana na Mayahudi. Karibuni hapa ikatokea sasa, wanatangaza rasmi kwamba Baitul Maqdis, Jerusalem, itakuwa ndio mji mkuu wa nchi za Uyahudi. Kwa Masjid al-Aqsa itakuwa tayari katika miliki yao. Hili limefanyika na ni jambo ambalo halikubaliki kwa Waislamu kwa sababu nitakazozitaja. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المسلمين، بيت المقدس ني أرض الأنبياء وليش كتك أرضه متومي وين جسام وانزي نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام نمناه إسحاق na mjukuu wake Yaqub, Nabiullahi Yusuf, Nabiullahi Yahya, Nabiullahi Zakaria, Nabiullahi Isa, na wengi katika manabii wa Bani Israel waliishi katika ardhi hii. Bali ardhi ya Filistini katika Baitul Maqdis, Almasjidul Aqsa, ndiyo masra Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ndipo mahali pa Isra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama alivyotangulia kuisoma katika aya kwanza ya suratul Isra, Allah subhanahu wa ta'ala anasema subhanalladhi asra bi'abdihi layla, kutakasika na makosa ni kwa Allah ambaye amempeleka mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amempeleka mja wake sehemu katika usiku, ila Masjid al-Haram ila Masjid al-Aqsa, kutoka katika msikiti mtakatifu wa Makka mpaka msikiti wa mbali ulioko Jerusalem, katika sehemu katika usiku, laylan, ili Allah tabaraka wa taala amwelishe mtume wake sallallahu alayhi wasallam sehemu katika ufalme wake na ayati za Allah subhanahu wa taala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasafirishwa katika usiku mmoja kutoka Makka mpaka akafika Baitul Maqdis. Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake akamkusanyia mitume wote, pakaswaliwa pale na imamu akawa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha ikaletwa ngazi Mtume sallallahu alayhi wa sallam akapandishwa kutoka ardhini Baitul Maqdis mpaka katika mbingu ya saba, bali mpaka katika Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wa, ndio mahali alipopanda Mtume sallallahu alayhi wa sallam kutoka hapo kwenda al-Mi'raj. Mwaka wa 15 hijiria au mwaka wa 16 katika Rabiul Awwal. Hii ni moja katika kauli za wanawachuoni wa tarikhi kwamba ima mwaka 15 mwishoni au mwaka wa 16 katika Rabiul Awwal hijiria, katika zama za khalifa wa pili wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Umar ibn al-Khattab al-Faruq radiyallahu ta'ala anhu, katika harakati zake za kueneza Uislamu katika miji, alituma vikosi vikenda katika mji wa Baitul Maqdis. Wakati huo Baitul Maqdis iko chini ya Manasara, iko chini ya Manasara. Wakawazunguka wale, walikuwepo katika masahaba kina Abu Ubaida, alikuwepo kina walikuwepo kina Amr ibn al-As na wengineo katika masahaba wakubwa wakubwa. Walipotaka ku walipokuwa washawashinda sasa, wale wataka kuingia Baitul Maqdis, wale wakubwa wa kinasara Batariq maaskofu wakakaa wakalijadili jambo hili, wakaona kwamba sisi hatuna haki kuendelea kung'ang'ania eneo hili maadamu tunasoma katika vitabu vyetu vitakatifu kwamba ardhi hii itafika wakati kuna mtu anatakiwa akabidhiwe funguo zake, wakati umefika. Kwa hiyo wakawaeleza wale makamanda wa Kiislamu kwamba nyinyi hatuja wakatalia kuingia katika mji huu, lakini huyo aliyetakiwa aingie katika ardhi hii na apewe funguo zake, sifa zake zimeelezwa kwenye kitabu chetu kadha wa kadha wa kadha. Sifa zote zilizotajwa zilikuwa zinamhusu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Amr ibn al-As akapeleka ujumbe kwa Abu kwa Umar kwamba kuna jambo hili na hili, njoo. Akatoka Umar Madina, anatembea yeye, hakupanda farasi wa fahari, akapanda naqa, ngamia jike, akiwa na khadimu wake peke yake, wako wao wawili tu. Na akashirikisha itakuwa kuna wakati mimi napanda, wewe unatembea kwa mguu, alafu inafika wakati mimi natembea kwa mguu, wewe utapanda juu ya mnyama, alafu inafika wakati mnyama tumpumzishe, tutembea kwa mguu, mnyama tukuwa hana alichokibeba katika mgongo wake. Kwa hiyo wakawa wanakwenda hivyo, khalifa na mtumishi wake na msaidizi wake na ngamia wao. Inafika wakati sasa khalifa atembea kwa mguu, kwa ule uadilifu aliokuwa nao Umar, khadimu amepanda juu ya kipanda, mpaka wanaingia Baitul Maqdis. Ikawa ndio hivyo, wakaingia hali ya kuwa khadim, tena rajulun aswad, mtu mweusi amepanda juu ya ngamia, khalifa ameshika zimamu anamuongoza, wanaingia katika ardhi ya al-Muqaddas. Walipomuona tukasema huyu ndiye mtu ambaye sisi tuliambiwa tumemsoma kwenye vitabu vyetu kwamba huyu anatakiwa akabidhiwe funguo za Baitul Maqdis, akabidhiwa Umar radhiallahu ta'ala anhu wa arda. Tangu siku hiyo Masjidul Aqsa ikawa iko chini ya uangalizi wa Waislamu. Walioifungua ni masahaba watukufu akiwemo Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu wa arda. Sasa hapa kuna mambo mawili nataka kuyazungumza kwa ufupi kabisa. Jambo la kwanza ambalo linahusiana na tukio hili, hivi leo kuna kauli nyingi zinatolewa na Waislamu na baadhi ya watu wa hamasa wakilizungumzia tukio la Baitul Maqdis kwa hamasa kubwa kabisa, tukubali Masjid al-Aqsa, na wakafanya makongamano, wakafanya mihadhara mbalimbali, wakawashajiisha watu na kujionyesha kwamba wao wanaipigania Masjid al-Aqsa. Na miongoni katika watu hao waliofanya hivyo na propaganda nyingi ni Mashia. Wanafanya matukio mengi kwa jina la Quds, wanataka kuikomboa Quds. Lakini hao wenye wenye kupambana hivyo na kuzungumza kwamba watakuikomboa Quds, wanamkufurisha na kumtukana na kumlani yule aliyekwenda kuikomboa kiuhakika, Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, na kumuona kwamba ni mtu kafir, mtu mal'uni, ghasib, aliyopora ahli al-bait haki yao, nasibiyun, adui wa ahli al-bait, anastahiki lana, anastahiki kutwezwa na kutukanwa. Na watu kwa sababu ya kutokujua kwao historia sahihi wanawaona kuwa ni wakweli, wahum kadhabun, wanajaribu kutumia matukio fulani ya kuamsha hisia za Waislamu ili kujieneza na kueneza ushia wao na kujitanua kwa watu. Wa illa Baitul Maqdis ilifunguliwa na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo wao walitakiwa wanapofanya makongamano yao, wanapofanya mihadhara yao, waieleze historia ya Baitul Maqdis, man fathahu, ni nani aliyefungua Baitul Maqdis, ni nani aliyeteka Baitul Maqdis katika umma wa Muhammad, ikaja katika mikono ya umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni nani? Baada ya kuwa kwenye mikono ya Mayahudi, ikaenda kwenye mikono ya Warumi na wengineo, ikaja kwenye mikono ya Manasara, sasa imekuja katika mikono ya Waislamu wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni nani aliyekwenda kuifungua Baitul Maqdis? Waeleze umma, wasiwadanganye watu. Na nyinyi Waislamu msome historia sahihi ya dini yenu. Kwa hiyo kama Baitul Maqdis ina sharaf katika umma wetu, sharafu ya kwanza kabisa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inarudi kwa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hili nimeamua nitaje kwa ufupi. Na jambo jingine, mawkifu yetu sisi na Baitul Maqdis, kwa sababu Baitul Maqdis pamoja na kuwa ndio masra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mi'raju, ndio mahali alipokwenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndipo mahali alipopanda Mtume sallallahu alaihi wasallam ila samawati al-ula. Pamoja na hilo, lakini Baitul Maqdis pia ilikuwa ni qiblatul ula lilmuslimin, ndio kibla cha kwanza cha Waislamu. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na mitume waliotangulia walikuwa wakielekea Baitul Maqdis. Ukiwa uko Makka ni sahali, unaweza kuelekea Kaaba na ukaelekea Baitul Maqdis kwa wakati mmoja. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka Makka akaenda Madina, ukielekea Makka Baitul Maqdis iko nyuma yako, na ukielekea Baitul Maqdis Maka iko nyuma yako, nyuma ya mgongo wako. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alielekea Baitul Maqdis kwa muda wa miezi 16, yani kwa muda wa takriban mwaka mmoja na miezi minne, pia inasemekana mwaka mmoja na miezi mitano. Waislamu wanaelekea Baitul Maqdis ndio kibla, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatamani sana, na kila mara akikaa hutazama juu mbinguni, wakati gani wahi utateremka utamwambia elekea Makka, acha kuelekea Baitul Maqdis? Maka Allah tabaraka wa taala akamwambia, qad nara taqalluba wajhika fi samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra almasjid alharam wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra wa innal ladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim wama Allahu bighafilin amma ya'malun ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. الله سبحانه وتعالى anamwambia Mtume صلى الله عليه وسلم, hakika sisi wallahi, hakika sisi tumeona kule kugeuka geuka kwako, kad nara taqalluba wajhika fi samaa, tumeona kule kugeuza geuza kwako uso uko na mbinguni, watazama juu, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, basi wallahi tutakugeuza uelekee qibla ambacho wewe unakiridhia. Fawalli wajhaka shatra almasjid alharam, sasa basi uelekeze uso wako upande wa Masjid alharam. Wa haythu ma kuntum, na nyinyi Waislamu popote mlipo, fawallu wujuhakum shatra, basi elekezeni nyuso zenu upande wa Masjid alharam. Wa innal ladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim, na hakika wale ambao wamepewa kitabu wanalijua kwamba hilo ni haki itokayo kwa Mola wao. Wamallahu bighafilin amma ya'malun, na hakuwa Allah ni mwenye kughafilika kwa yale ambao wao wanayatenda. Aya zikaendelea kumsisitizia Mtume sallallahu alayhi wasallam, min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa innahu lal-haq min rabbika wamallahu bighafilin amma ta'malun كذلك ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فكمشوا آيات لكن متومة صلى الله عليه وسلم أنا سستزيوا أهلك المسجد الحرام ويوني مهالي بتكتيف وإسلام ولواهك ولكي وبندهو كما قبلة كذلك صلى الله عليه وسلم جنب هيلي linapokuwa au mahali hapa panapofanywa ihana, udhalilishaji na namna yoyote ya kutwezo, basi ni jambo linalowahusu Waislamu, linalohusu imani yao, linalogusa hisia zao, kwa ni jambo lao Waislamu. Mayahudi wanapokuwa wanaingia na kuunajisi msikiti ule na kufanya mambo ovu kama vile kuua watu, watu wazima, watu wadogo na mingineyo, na ukandamizaji wote unaofanya, ni jambo linagusa imani ya Waislamu. Hili watakiwa Waislamu walifahamu. Lakini sasa swali la msingi, sisi tutakiwa tufanye nini? Kitu gani tunatakiwa tufanye kwa sasa hivi kwa hali tuliyokuwa nayo? Leo ulimwenguni sehemu mbalimbali waona kwamba ufumbuzi ni kufanya maandamano. Kwa hiyo watu wanatembea mitaani katika miji mbalimbali wakahamasishwa kwamba watu watoke kwa maandamano makubwa kupinga harakati za Uzayuni kwa kupora msikiti mtakatifu. Watu wanapita barabarani na bendera za Mayahudi, wakisichoma moto, wakilani Mayahudi. Basi kishatoka hapo, mtu urudi nyumbani, afungua TV yake, aangalia mpira, anaangalia mpira, anaangalia musalsalat na filamu mbalimbali, anaangalia, anakwenda kwenye drafti, anakwenda kwenye drafti, anakwenda kwenye starehe zake. Basi kazi imeshaisha, kwa sababu jana tulifanya maandamano. Baitul Maqdis haitakumbulewa kwa mtindo huu. Na kama wewe hutaunga mkono yale maandamano wanayofanya wale, basi wewe ni katika maadui. Wewe nawe vile vile utakuwa waunga mkono Mayahudi. Lazima utoe maneno ya sawa sawa vile unavyotaka wao. Lakini sivyo hivyo. Mayahudi tayari kuna ahadi kutoka kwa Allah Tabaraka wa Taala. Kama sisi tukisimama sawa sawa, tukarudi katika dini yetu, basi tufahamu kwamba Allah Tabaraka wa Taala ameshawaambia wa in uttum utla. Mkirejea kufanya uharibifu, tutarejea na sisi, tutawaharibu na nyinyi. Lakini sisi tutakiwa tusimame sawa sawa, lakini tusiende tukaongozwa na fikra zilizomo kwenye vyombo vya habari na sehemu mbalimbali kwa propaganda ndio ziko mbele. Leo mahuthi katika nchi ya Yemen, mashia wa kihuthi, baada ya mapinduzi yaliyopelekea kupinduliwa Ali Abdullah Saleh ghafarallahu lahu, baada ya kupinduliwa Ali Abdullah Saleh, nchi ya Yemen ikawa imeingia katika fujo kwa kipindi kirefu. Mahuthi wakaitumia fursa ile kwa sababu ya silaha walizokuwa nazo na misaada walioipata kutoka kwa mashia wenzao sehemu mbalimbali, wakaiteka Yemen yote, wakawaua ahli sunna kwa kiwango cha juu kabisa, bila ya huruma wala kuchunga udugu na ujamaa, kwa sababu wao la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma. Wakaingia wakafanya ufisadi, wakashika mpaka janubu kusini, na hali ya kuwa inafahamika kwamba takriban kusini yote ya Yemen ni ahli sunna, na kaskazini wako ahli sunna na mashia zaidia, na wale ni mashia rafidhiya 12 mahuthi ambao ni watu wachache, lakini kwa sababu ya silaha walizokuwa nazo waliwaua ahli sunna. Ulimwengu mzima kimya, na tuliwahi kuzungumza hili jambo, hakuna Umoja wa Mataifa, hakuna dua al-Islamia wala dua al-Arabia wala Majlisu Taawun wala fulani wala nchi za Afrika wala nani aliyezungumza kuhusiana uovu waliokuwa wakiufanya mashia dhidi ya watu wa Yemen. Baadhi ya nchi za ahli sunna zilipolitazama suala hili wakaona hapana, hii ni hatari kwa Yemen na ni hatari kwetu sisi, wakaunga nguvu wakawapiga mahuthi, mashia ithna asharia mahuthi, wakawapiga wakawapiga kikweli kweli, wakaichukua Yemen yote, yani sehemu yote ya kusini ikakombolewa na sehemu kubwa katika upande wa kaskazini. Mahuthi wakabaki katika kuhufu na mapango na baadhi ya mitaa. Kitendo hiki kutokana na uovu wa watu kutawanya habari ikawa kimegeuka sasa. Wa Saudia badala ya kwenda kumpiga Myahudi sasa wapiga Waislamu wenzao wa Yemen. Angalia Saudia anavumaga mabomu Yemen. Sitaki kulizungumzia tukio hili, lakini mfano wake ni kama vile wewe mtu amekuja kuichoma nyumba yako, nyumba ya ungua moto, wewe uko ndani, milango imefungwa, madirisha yamefungwa, watoto wako ndani na wewe pingine uko ndani au haupo, lakini kwateketea, aja jirani yako, ndugu yako, avunja mlango, aingia ndani ili akuokoe, wasema angalia yule amekuja kuvunja nyumba yangu. Ndio mfano wake, yani utakuwa wewe una kiwango cha uchizi cha kiwango namna hiyo, yani ndio mfano wake. Ukamsahau yule aliyekuchomea nyumba yako. Sasa mahuthi wanachokifanya kutokana na silaha walizokuwa nazo ambazo zafahamika zatoka nchi gani, wanaelekeza makombora yao moja kwa moja, wakati mwingine kwa makusudi wanaelekeza Makka. Sio siasa wala sio mambo ya uongo na propaganda, wanafanya wanaelekeza Makka moja kwa moja, kwa sababu Makka imetawaliwa na manawasif ahlu sunna, manawasif maadui wa ahli baiti, lazima tuitakase tuikomboe. Kwa hiyo Makka yashambuliwa, Waislamu hawaandamani, hatuambie kwamba waandamani, lakini uone ule uongo wa watu namna ulivyo katika kutetea mukaddasati za Waislamu. Makka yashambuliwa na makombora yanaelekezwa, na yanaonekana kwamba haya yametoka nchi gani. Hakuna shekhe wala ustadhi wala jumuiya wala nani wanaotoa kauli juu ya uovu unaofanywa na mashia ithna asharia wa Kiyemen wa kuishambulia Makka. Aina tadhhabun, sasa mnaelekea wapi? Kwenye hili ndio hii hali ndivyo ilivyo. Ni lazima Waislamu wavilani vitendo hivi, wasiwakubali. Watu wasikubali hizi njama chafu za mashia ithna asharia dhidi ya Uislamu. Na katika historia yao tangu enzi hizo za Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka wamekuja masahaba waliopigana na kufanya futuhati ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na baada ya hapo Uislamu unaenezwa katika miji na ahlusunnati wal jamaa. Historia yote inaonyesha hivi, miji yote, nchi zote. Ukienda Afrika, Uislamu umeingizwa na ahlusunnati wal jamaa. Mpaka Spain, waliokwenda kufungua Spain ni Banu Umayya. Tukijinasibu sisi, Uislamu umefika mpaka Ulaya, waliofika Ulaya ni Banu Umayya. Waliokwenda kufungua Al-Qustantiniya ni zama za Muawiya ibn Abi Sufyan, huyo kwa wao ambao ni maluni. Al-Qustantiniya ni Uturuki, Ulaya Mashariki. Uislamu umefika Armenia, Georgia na sehemu gani huko na kusini mwa katika zama za Uthman. Waliotanua Uislamu kafika bara Hindi na sehemu ngapi, ni daula Abbasia. Sasa utasema hivi, waliokuja na Uislamu katika zama katika Afrika Mashariki mwanzo kuingia miongoni baina ya mwaka 75 mpaka 80 Hijiria ni kipindi cha Abdul Malik bin Marwan, daula Umawiya, pamoja na kwamba wale walikuwa ni watu walioasi daula Bani Umayya, lakini si katika mashia. Kwa Uislamu kila mahali unakuta wanaupigania ni ahli sunnati wal jamaa. Mbona hatuwaoni na wao kuikomboa hiyo Masjid al-Aqsa? Kwa hiyo sisi msimamo wetu tutakiwa kwanza tuifahamu historia ya wale ambao waliupigania huu Uislamu. Uislamu ukatanuka na ukaingia katika kila mahali mpaka ukatufikia na sisi. Kwetu kitaja historia ya Baitul Maqdis, hatuna namna ya kumkwepa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Hakuna namna. Na tunapoizungumzia Baitul Maqdis tusisahau Makka. Watu wanaoamua kwa makusudi katika msimu wa haji, watu wafanya ibada ya haji, wao kufanya fujo na hatimaye watu kufa, alafu wanatangaza habari tofauti. Wanataka nini? leo Baitul Maqdis imekuwa na thamani kushinda Makkah? La wallahi, haiwezekani. Makkah ni ardhi takatifu, haina mfano wake. Kwa hiyo tusitaki kutumia matukio na ujinga wa Waislamu tukatumia nafasi hiyo kwa sababu ya ujinga wao tukafanya tukaeneza uongo tukauficha ukweli. Kwa hiyo Baitul Maqdis ni ardhi takatifu. Sisi hatuwezi kutoka kuna kupigana na Wayahudi kwa sababu ya udhaifu wa imani zetu, udhaifu wa kila kitu chetu tulichokuwa nacho. Lakini tuna nguvu sisi ya kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumuomba Allah Tabaraka wa Ta'ala airudishe Baitul Maqdis katika mikono ya Waislamu na awadhalilishe Wayahudi maadui wa Uislamu, awape nguvu Waislamu na azirejeshe nchi za Kiislamu katika umoja wa kweli wa haki, warudi katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kiukweli. Maana leo tutaungana tunasema waungane wapigania Baitul Maqdis, wasahau madhehebu zao. Tayib, tayari washaikomboa Baitul Maqdis, iko mikononi mwa Waislamu. Bila ya shaka watapigana Waislamu wenyewe kwa wenyewe. Shia atakaoongoza yeye, Sufi atakaoongoza yeye, Ibadhi atakaoongoza yeye, na hao wengine wanaitwa Mawahabi watakaoongoza wao, sio? Nani atakayeshika Baitul Maqdis? Itawekwa chini ya nani? Tutaipiga kuikomboa kutoka kwenye mikono ya Wayahudi alafu tuipeleke Umoja wa Mataifa? Ni nani atakayesimamia Baitul Maqdis? Kwa hiyo umoja upi tunaozungumza sisi kwamba Waislamu waungane? Waungane kwenye lipi? Sawasawa ni kwamba Waislamu warudi katika mstari wa sawasawa. Ikirudi Baitul Maqdis katika mikono yetu, basi irudi katika mikono salama ambayo anairidhia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ansur dinak wa kitabak wa sunnata nabiyyik wa ibadak almu'minin. Allahumma ansur dinak wa kitabak wa sunnata nabiyyik wa ibadak almu'minin. Allahumma ansur almustada'afin min almuslimin fi kulli makan. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. نا kwa faida zaidi pia, kabla sijateremka kwenye mimbari hii, nadhani Christmas iko mbele. Waislamu hamna munasaba wowote wa kusherehekea Christmas, si yenu. Muislamu ukitoa tahnia, pongezi na hongera, happy Christmas, kumpa mnasara ni kama vile unampa pongezi ya kusujudia msalaba. Hivi ndivyo wanavyoeleza ahlul ilmi, na Mtume SAW amelitahadharisha hili. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran shibran wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin la dakhaltumuh. Qalu ya rasul Allah al yahud wal nasara, qala faman. Wal hadith akhrajahu al shaykhan min hadith abi sa'id al khudri radiyallahu ta'ala anhu bihadha al lafz. Mtafuata mwenendo na taratibu za waliokuwa kabla yenu, hatua shibri kwa shibri, dhiraa kwa dhiraa, mpaka kama ikiwa wao wataingia kwenye shimo la mburu kenge, basi na nyinyi mtaingia hapo hapo, kwa ile namna mnavyopenda kuwafuata wasiokuwa Waislamu. Masahaba wakauliza ni Mayahudi na Manasara? Mtume SAW akasema ni kina nani kama sio hao? Sasa wewe kujiingiza katika mambo hayo na ukajifanya washerekea sana, ukapamba nyumba yako, ukapamba ofisi yako, ukaanza kuuza maua, ukauza vitu gani, hayo mambo hayakuhusu wewe. Haya tunazungumza kwa upande wa dini yetu sisi, na dini imetuongoza, walillahi alhamd. Nasalullaha lana wa lakum alafiya.